But the liquor store, no, they won't let me in. I said, please, can you hear me? Can you hear me when I'm moon? Time is coming, and the trees are blooming, and the wild mountain thyme grows around the purple heather. Will you go? There she goes, and we are. Tak brzmi ten skromny, trzyosobowy zespół folkowo-bluesowo-rockowy na koncercie My Baby, grupa z Amsterdamu. Wiosną 1979 roku zespół SBB miał już solidną pozycję na europejskim rynku muzycznym, co pozwoliło na zorganizowanie kilku występów w Danii. Trzeci z tych koncertów odbył się w miejscowości Aarhus, został nagrany i dopiero teraz starannie wydany przez polskie wydawnictwo GAT Records w serii SBB Live Cuts. W programie tamtego koncertu w Aarhus były improwizacje, nowe kompozycje i znane już rockowe suity. Posłuchamy fragmentu takiej suity Going Away. Oto SBB na dawnym koncercie w Aarhus. You love freedom. To sławna od lat polska grupa SBB w wersji koncertowej. Usłyszeli Państwo trzy utwory: Freedom With Us, Fat Reanimation oraz Going Away. No, a wszystkie te utwory pochodzą z płyty Follow My Dream, wydanej w 1978 roku w zachodnio-niemieckiej wytwórni, co też było wtedy ewenementem. No a na tym koncercie w duńskim Aarhus zespół SBB prezentował się w klasycznym trio. Józef Skrzek, wokale, syntezatory, gitara basowa, także po rocznej prawie przerwie. Apostolis Antymos grał na gitarze, Jerzy Piotrowski na perkusji. Historyczny charakter ma także płyta, którą firmuje Tony Joe White. I was feeling sick this morning. All my thoughts were covered with mud, and I feel like biting somebody. Feel like poison running through my blood. My teddy bear was slung in the corner, and my cover was laying on the floor. And I swear there was skill left on my pillowcase. I ain't messing with tequila no more. will feel as big as this moon. Amerykański wokalista i gitarzysta bluesrockowy Tony Joe White zmarł 6 lat temu. W 2002 roku w swoim studiu nagrał album Snakey, który został po latach ponownie przejrzany, zmiksowany i wydany pod tytułem Feeling Snake. I z tego albumu proponuję Państwu jeszcze dwa takie nocne, nieco mroczne bluesowe nagrania. my life. There's some things I wish that I could do over, but there's a dark horse standing I'm not ready to ride. There's a dark horse standing I'm not ready to ride. Tony Joe White, popularny kiedyś amerykański wykonawca, jak powiedziałem, zmarł 6 lat temu. Był nie tylko wykonawcą, ale także autorem ciekawych piosenek wykonywanych przez innych znanych artystów. No a ta płyta taka troszkę z odzysku, dawna płyta Snakey, po ponownym zmiksowaniu uzyskała tytuł Feeling Snakey, ale nagrania pozostają wciąż na najwyższym poziomie. Wrócimy teraz w dymie na wodzie na polskie płyty. Raz jeszcze dzisiaj ku wczoraj, bo pierwszy utwór pojawił się przed północą. Kuba Sienkiewicz ze swojej nowej płyty Pani Bóg. Płynie mucha w kompocie, byłoby po kłopocie, ale mucha to kosmita, już świta. Trzeba wrócić do rakiety, niestety, kombinezon zalany do rany. Żyją węże w kieszeni, czy to się kiedyś zmieni? Jeśli węże chcą wolności przy kości, wyjdą z gaci na światło, o matko, jak to strasznie wygląda. Madonna. Mysza mieszka pod miotłą, nikt jej nawet nie dotknął, bo tu w domu nikt nie sprząta. Dziesiąta. A ta leży i czyta, kobita. Zabawa i kultura, ura. Płynę Wisłą do Płocka. Minął dzień, mija nocka, woda nawet całkiem ciepła nie skrzepła. Błyszczą moje kąpielówki jak nówki, a ja pędzę przed siebie, przez ciebie. Wszyscy żeśmy w pół drogi, ostro łęka rozogi, w deszczu, błocie i co z tego, kolego i koleżanko droga, jak noga, nieco puchnie wieczorem. Honore. płyta nagrana, jak Państwo słyszą, w takim bluesowo-akustycznym stylu. Kuba Sienkiewicz, Pani Bóg, 12 piosenek, zdecydowanie autorskich. No, takie teksty o polskiej rzeczywistości, ta, którą Państwo usłyszeli, nosiła tytuł Płynie Mucha. 24 stycznia poznamy nowy album studyjny Micro Music, Nie umiem tańczyć. 3 dni temu zespół ujawnił kolejny singiel z tej płyty. Oto piosenka Czułość. Kocham, miłością tą wypełniam swoją przestrzeń. Patrzę i całym ciałem czuję, kim tu jestem. Krzyczę, gdy boję się, lecz zaraz się ogarniam. Jestem obok. Przyszłaś, miłością wypełniłaś moją przestrzeń. Widzę i całym ciałem czuję, kim tu jesteś. Boję się i wciąż improwizuję. Jestem obok. Gdy dorośniesz, pójdziesz w swoją stronę, ja cię puszczę i otworzę to. Możesz zawsze wrócić, ja tu będę, zawsze jestem tu. Otworzę to, może. Piosenka Czułość w wykonaniu Micro Music, muzyka zespołowa, słowa Natalia Grosiak. Cały album w przyszłym roku, ale już w styczniu. A dziś tej nocy wracamy raz jeszcze do najnowszej epki grupy The Pineapple Thief. Walk this November day. Faded away. Right now, oh, this day slips away, leaving me and you cast away. Oh, can't you see you're not alone in these darkest days? We have to come closer. To nagrania z najnowszej epki brytyjskiej grupy The Pineapple Thief, najwyraźniej wydanej przed amerykańską trasą koncertową, która rozpocznie się dosłownie za kilka dni. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. regrets on this tide of misery. Charlie, you can see we're at this point.